سورت سواد درویشتم سپارہ آیات نمبر دے 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سورة سواد پاغے کے ابتلو بالمصائب شب مصیبتونو مبتلا کے ذل دا انبیاء و دا حق پرستو او آغی دزانا تکلیف نشل رکولے یو دا آغی بیانیو کو دا حضرت داود علیہ السلام و سلام شب مصیبت مبتلا شو انما فتناہو او د ځانې هغه مصیبت لري نکلی شو الله او ما پاغاز مایش او امتحانو کو او ما غته د پوخانه معافی کړي وا او داغه ما سره لوی مرتبه وا چې کوم خلکو داغه په باره کې سباز خبري مشورې کړې دي چې حضرت داوود علیه الصلاه والسلام حیوي زنان لمبل او پاغه په پندو باندې ویختنو داوود علیہ السلام داغه پندو ته وکته دو پاغه مین شو معلومات کاو چې د دې خاون څه کار کوي داغه خاون هغه به روزګار او ناغه پر روزګار د فوج کې برتی کو مقصد داو چې دې بزو فوج کې برتی کما او چې کمزه کې سخت جنگ وی ال تبه اورې کوم چمل شي نو دا خزه په پاتې شي او به دا خزه په نگاهو کوم ځکه دا په خزه ماینو دا د کوسله هر يهودو په هر زمانه کې انبياله صلوات و سلام بدنام کړی دي یو په دې ځای کې حضرت داوود علیه صلوات و سلام بدنام کړی دی اسے داو آیا چې پیغمبری او بادشاہی بادشاہ تو خوار سوک مینت کئی او بیا بادشاہ او پیغمبری داغن سوک منکول کئی چاو کنڈ خزے کئی او پو خزو مینی گی دا خود انبیاء پا عصمت کی نقصان رازی نا انبیاء علیہ السلام دادا سی سزنو نا پاک دی الانبیاء معصومون من الصغائر والکبائر قبل النبوة وبعدها دا هو کبیره گناہ دا او بیا قتل بڑا گناہ دا او بیا او صغیرینم اللہ و پاک دی او تدا سے دو گناہنو نسبت انبیاء علیہ الصلات و السلام تک دا خبر غلط دا اصل کے خبر دعویٰ چھ ما مخی داغی بیان کرے ہو حضرت داوود علیہ الصلات والسلام وخت تقسیم کړو په یو ورځ با هغه فیصله کولا او په بل ورځ با هغه عبادت کاو نو د یو ورځ کار به په بل باندې نه کاو لږ په کوم ورځ داغه د عبادت رضوا ګټونه به بندو ارسب تعالی زکه هغه به عبادت کاو ګټونه بندو تعالی دا فرشته وی دعا په شکل د انسانانو په دیوالونو راوړل دو زکار سو بندو رالل داوود علیه صلوات و سلام سره چې زمنګ منس کې فیصله وکا حضرت داوود علیه صلوات و سلام ها فیصله وکړه ودایو زمارور دې ته یو کم سلګډی دی او زما یاوا دې مطالبه کې چې دغه یو مال راکه زما بسل شي او ستو دغه څه کړی نو فیصله دې باره کې موږ ته فیصله وکا نو داوود علی السلام دغه باره کې فیصله وکړه به چې هو نن خو زما د عبادت رضوا ها نو د عبادت پرز ما فیصله څنګه وکړه دا وجوا یا د یو نه خبر واوري دا او د بل نه وانوري دا نو الله و انما وزن داود انما خیال وک داود علی السلام جو هو ما باندې خو الله ازمایش وکړه چنن زما چې کوم ورځ خاص کړې و د عبادت لپاره پای حالان کې فیصله صحیح کول دام عبادت وو د الله د رضا لپاره خو نا چې کوم شی د الله سره د لوز کوه پاغه باندې کلک باندې کېدل پکاري نو دا وی ګوره ګنا کړې و او یې په خزم ماینو دا جلالینم لیکلی نورم لیکلی ها يهودو دا منګلت واقعات د انبیاو علیه صلات و سلام سره لګولی دی بیا دا یهود و اغا اسرائیلیات کتابونو رولی کل و تب پاسیر تفاسیرو کی دی تفاسیرو بازی تپل کری دی آر سیر آغستی دی خوابت نگوری لکه زخائر بسائر نورو گورا پایی کم دا گندو ندی حضر و آفیزو کتابون گورو را پایی کم دا گندو ندی ننا انما فتناو فستغفر ربهو و خر راکن واناب الله وی یا داوود ان جاننا کا خلیفۃ فی الارض اے داوود علیہ السلام بشک من ګرځولې تعالی را خلیفۃ تابعدار خلیفۃ حاکم خلیفۃ مامور پزمک کې تب زما مامور زب تا ته حکم کوم تب مخلوق دا حکم کې تب حاکمی پزمک کې تابعدار به زما پزمک کې انبیاء دی بادشاہان دی خدا اللہ تابدار دی خلیفہ دا مانا نا چه تز ما خلیفہی بروزی ما او کتب تی پزمکا که دا یو حوث مرلے دا یو جماعت سربراو مشرو منگ تاریبانو حیوزے کے پروگرامو آغر آغرےو دا آیاتے ویلو انی جائلن فی الارد خلیفہ و دا ټول مخلوقات د الله سری جانشین دي خلیفہ ګان دي نو چې د الله جانشین او خلیفہ شو نو قران خو په دې مسله رد کړي چې لم یلد ولم یولد ولم یتخذ ولدا نه او ته دا جانشین دي هاګری په قران څه پویږي چې یو کله یو انسان په قران باندې پویږي نو هغه دا خبرې نه کوي خلکو قران د سن نو خلک خلیفہ دا مانا چه زبا تا تا حکم کم تبا زما نرستو یعنی زما حکم با خلقو ترسے یا با خلیفی تابدار بای زما یا خلیفہ دیو بل نرستو پادگی دن کی دیو بل نبرستو پادگی انا جاننا کا خلیفتن فی الارض بیشک منگ گرزون کی منگا گرزو لیتا لرا تابدار پزمکا کی نو فیصلہ کوا د خلق او تریم ینزا بالحق په قانون په حکم د الله ولا تتبع الهوا او مطابق غو خواهش کتاب شوي نو فیذلک عن سبیل الله نو وابل تعالی د دین د الله نه نن ګور خلق د خواهش په تابعداري کې روان نه دي یره وای ها د دعا نه مني کلو د خیرات نه مني وسو د خیرات او د دعا نه منکر دي سوګ د شفاعت او د اولیاء او د عزت نه منکر دي خو په طریقه د پیغمبر وې دعا الکه وی غلطه خبره وره کې دعا خو اصل د عبادت او هغه هي اد دعا موږ نه منو چې کم خلکو جوړ کړي د ځان نه چې خلک را جمع کا د سنتو نه بس په درې په جمع حاضر وا او درې دعاګان دا هي اد پیغمبر نه کړي نه صحابه وکړي ته چې وې د ځان نه هي اد جوړ کړي دارنګي خیرات من منو په طریقه د پیغمبر خدا طریقه چې خلکو کومه د ځانه جوړ کړی دا د خواهش تابع دی قران له د خواهش تابع داري پس مده ولا تتبع لوا چې تابع کې د ځانه د جمعي او د مرو سلويختي او کلی د جوړی کړی د ځانه دا ماته وه کم دی کې چې د حدیث کې داشتا ها چې تا جوړ کړی دی حدیث کې قرازي لا تختصو ليلتل جمعات بقیام من بین اللیالی مخاص کوئی تاسو شپد جمعی لا تخت سلید الجمعہ او توی دو جمعی شپا خاص کرن دو خواهش تابدار نشوی پیغمبر دو جمعی شپا مخاص کوئی پا ذکرون و خیراتون اوتا خاص کرده نو دو پیغمبر اگر طریقه دو پری خودا و هوا خواهش پا سروان شوی کنن جنازه به وشي الکه وې دعا وکي مړي ایثار کې صبر وکي لو پیغمبر پاک وې اسرو بالجنازه واسرو بالدفن تلوار په جنازه په خخولو باندې وکي لو د پیغمبر قول او فعل خو تلوار دا او تر پیغمبر قول او فعل پرې دي مړي ساره دعا وکا دغه وخت رو دعا نه دي دعا نه مونږ منکر نه یو خدغه ہے اب دغه وخت دعا نه دي چې په کوم وخت دا وخت کې مړي فورن غستل پکارو او ته وینې دعا وکا دارنګي د خیرات د پاره چتا و خاص کړو چې کوم وخت الله پیغمبر ته ویلي خاص کړي لکه حضرت ابو برده بن نیار رضی الله عنه چې د اختر په ورځ د قربانی د اختر د منځنه مخه کړې و نو هغه ها نبی علی سلام ورته وی شاتو ک شاتو لحمن تا هو بندارا کړی دا و یازل زما گاونډیانو کی شو نهارو وګیو ما وی چې زه د ادغان اعظم دی بزان لاخله پخله کړي نبی علی سلام تا واغې مالک کړی دي سره بندارا دې کړی قربانی هغه دا چې د منځنه رستو شي هغه قربانی بیا کړي ورستو دن خلق د خواهش تابعدار دي کته د وګړو زیارتونه نه مني ول څوک نه مني وي ها ته د ژوندو او د مړو مونږو د مړو موکا او د ژوندو موکا ملاقاتونه زیارت ملاقات ته وي زور غبن تزداد حبا زور امر دي ملاقات کا وکنه دا وینا زیارت القبور الکه زیارت داغه فلانی بابا چرته تلوي فلانی بابا لا تلوي الکه ته داغه سله تلوي که بابا لا تلوي غریبانو په دل تل خشم ندي یره وې ز فلانی بابا لا تلوي ما پیر بابا لا تلوي الکه پیر بابا لا نه تلوي هغه سړي لا غړي لا تلوي کاکا سپته نه تلوي هغه خارو کې دن نه پروت دی تاغه سله تلوي زیارت القبور که زیارت المقبور دی پدې باندې خواهش پس چې څوک تاسو وینو پاغه پس خلک روان دي وې دانمنې او دانمنې ولا تتبیل وا فیذلک عن سبیل الله متابه کېږه د خواهش کده خواهش تابې شي نو وابلې تعالی را دلاره د الله نه ان الذين یذلون عن سبیل الله بشکاک سان چې ګمرا کی دلاره د الله نه حاضر عذاب دې سخت بیمانسو یوم القیصاب په سبب دا ای چې د یو کړه ورځ د حساب و ما خلقنا السما والارض او نو دې پیدا کړ موږ اسمان او زمکه اواز او ما بیندل دوالو ګری باطلا بس ذالک ظن الذين كفروا وینا اسمان او زمکه الله د پیغمبر د مخه پیدا کړی دي لولا ک لولا ک لما خلقت الافلاك پیغمبر نه ویني په دنیا بنوا وې دا دنیا د پیغمبر د مخه پیدا ده دلته الله وې ما اسماونه اوسمه کې د پیغمبر د مخه نه دی پیدا کړی ما د حق د پاده پیدا کړی ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق از ذالک ظن الذين كفروا دا خیال او ګمان دا کسانو دی چې کفر کړي هلاکت دې پاره دا کسانو چې کفر کړي من النار دور د جهنم ام نجعل الذين امنوا اگرذو منګه کسان چې مان وروړې دي واعملوا الصالحات او عمل نکړنی کل مفسدین پشان د فساد کوونکو په الارض پزمکه کې ام نجعل المتقین کل فجار یا گرذو منګه متقین پشان د بدکارو ګور استفهام وروړې دي آیا گرذو منګه مان خامخا گرذو منګه نګرځو من آګرما نګرځو منګه مؤمنان او چا عمل کوونکی دي په شان دو فساد کوونکو پزمنکه کې کله منګرځو یو شان آیا ګرځو من متقین کل فجار په شان دو بدکارو کتاب نا چرته فساد کوونکی او چرته مؤمنان حق پرس کتاب انزلنا الیک مبارکون ترغیب قران کریم دا دا کتاب چې را لګلې موږ دلته الیک ته دا پیغمبره مبارکون د خینا ډکلې شوی کتاب دی لید دبرو دې لپاره چې تدبر لید دبرو چې سوچو کې خالق پایاتون دې کتاب کې لید دبرو آیاتي چې سوچو کې پایاتون دې کتاب کې ولی تذکر اول الباب او دې لپاره چې پند واغلي خاوندان د عقل دې کتاب نام وګورا سفیان ثوری قول لے انزل القرآن لتدبر و جعلوه لتلاوه قرآن را لگلی شو تا تدبر و دا سوچ دا پارا خلق و نفس تلاوت دا پارا ہو گردا تلاوت گورا قرآن نون دا مانا او دا الفاظ و دوارو دے القرآن نظم لل لفظ والمانا قرآن نون دا نظم او دا مانا دوارو دے اسم للنظم والمانا دا لفظ او دا مانا دوارو او کتوے چینا نفسی مانی تم ها کته پمونس کې صرف ماناوي او الفاظ نه وي نو په دې باندې مونږ کې څو پر چا الفاظ نه روړه الفاظ او مانا دواړه خلکو نفسي بس قرات مې کړي دي تجوید مې کړي دي او سپاره مې یاده کړي دي او دمه یاد کړي دي او په مقصد د قران پوي نه نو تا هو قران پور نه دی یاد کړي کنه نو ما هو تیر سپاره پور یاد کړي دا پور نه دی پوره کیږي په قران الله چې په ترجمه او تفسیر او معنی سره یاد کې او الله ته بنځدې کیږي الله چې په دې باندې بیا عمل وکې چې قران وایا نو کمانا مې او لفظ مې او عمل دې پې نه ناکار کارونه شکه ډاکه بهایان نور کارونه غلط نو ته په قران باندې عمل کې نزدېکت الله ته ناراضي وره کتاب انزلنا الیک دا کتاب را لګلې مات الرا پیغمبر اتا تا مبارکون چې د خینا ډکلې شوی کتاب دې صد پاره مې را لګلې ولي تدبرو آیات دې پاره چې سوچو کې خلک پایات نورې کتاب کې ولي تذکر الالباب او دې پاره چې پند واغلي خاوندان د عقل دې کتاب نه خاوندان د عقل ووهبنا لداود وسليمان او باهم داود عليه السلام ته سليمان عليه السلام نعم العبد انه واب سخ بندو سليمان عليه السلام د الله سخ بندو انه اواب بشکه او د را ګرځیدون کې الله تا اواب الله ته ډیر را ګرځیدون کې او اذ عرضا ها مخصوص بالمدح محذوف د نعم العبد سليمان اذ عرض علی بلاشی صافنات الجیاد کلاچ پیشلې شو په دبانی بلاشی په وخت مازی ګرکه صافنات الجیاد اغا سونه کرا صافنات جمع د صافندا جیاد جمع د جواد دا ا اسونه کرا کرا اسونه لکه سل اسونو کې لس اسونه چون کو سلیمان علیه الصلاۃ والسلام اغا قیمتی چون شوی اسونا او اغا منده ارکول آغیلا اغا چون کریو اغا کر کریو مازیگر وقت از غلول فقالا نوی سلیمان علیہ السلام منی حببتو حب الخیر بیشک از منکو من دمال سرا حب الخیر انی احببتو حب الخیر بیشک از منکو من دمال سرا عن ذکر ربی لذکر ربی د پارا د یادولو د خپل رب ل ذکر ربي د پارا د یادولو د خپل رب چې خپل رب یادوما یا خپل معنی سران بشک زمينه کو مینه د مال سرا ګور خیر اسونه زده دي اسونو سرا داسې مینه کوم لکه پشان د مینه د مال څنګه چې د مال سره یو سړی مینه کوي نو دا اسونو سره داسې مینه کوم لکه د مال دا وری وسره مینه کوم ل ذکر ربي د پاره د یادولو د خپل رب ز په دې خپل رب یادومه لکه په دې ز جهاد کوم او جهاد باندې الله سکیږي یادېږي یو عبادت دی جهاد کول او نور ایمانیم دي حتا توارد بالحجاب تر دې چې پر شو دا سونه بالحجاب پکړدو غبار کې په پردو کې نبی سلیمان منډه ورکولې او ماځګر ټیمو ګرد غبار او چت شو اغلس اسونه چاغز غلول نو پا ګرد غبار کې پټ شو نبی سلیمان علیہ السلام ردوها علیا واپس کړي دا اسونه هما باندې ردوها علیا واپس کړي دا اسونه علیا په ما یو یو مارا ولې واپس یې کړي وطفقا مسهم بسوق ولاناق نشوروشو دا سنا دا سلیمان علیہ السلام شروع شو مسحم بسوقی چچا پی کولی بسوقی پندی ولا نا او سوٹونا پندی او سوٹونا ولا بعد خلو کوئی ها کٹ کولی چرتا مسحا پسی لکی چی بار آشی نف ماند کٹ کولو نی دا سنگ عربی دا بیا غصورت مادہ کی چی رازی وم سحو برؤوسکم زانه سرونه کټ کوي الته ودا معنا کې وم سو بیروزکم نام وم سو بیروزکم لاس تیر کوي پخپلو سرونو باندې دلته وای لاسونه تیرول سليمان عليه صلوات و سلام بسوق د اغه اسونو په پوندو او په سټونو باندې چا په کوله زاسو کاونه دیو دا چې دا چا په کوله وله دا ځکه چې د اس مثالم په شان د بندو د انسان دی انسان چې ستړي شي او چاپی کې نو هغه دم شي ستړي شي سفرې کړي دارنګې اسونه هم چې هغه منډه وي ستړي شي او پاغه لاس راخ کې ها کې منډه نو هغه سچې شي هغه چاپی شي هغه دم شي سلیمان علیہ السلام وی دا زما د دین د پاره یو ذریعہ دا اعلی د جهاد یو یو به راوسم پوندو په پو به ولا زور گاو چا په کول به چې زما رب زمانه رضا شي بعض خلکو یو ګول ته کې نور چرته ده نور ډوب شو دا و شو هغه پای کې مشغولو نو یو خدا حضرت سلیمان علیہ السلام باندې دا الزام لګی چې دا غن منز فرض قضا شوی حاجه که چوی منده ورکولی نمونسی قضا شو نبیائی وی چه لکه دا یو یو اس مال راولی چه زیا لالوما زکه دا ما سر نقصانو که نو دا نقصان اسونو کلیو که دا نقصان دکلیو اسونو سو گناه دا خو زناورو پا دیده بانی احکام القرآن دا ابن العربی دا کرکی چه آغا روایت رولی چه دا حضرت سلیمان علیہ السلام نمونس قضا شویو څو خلکو یې نو هاذا حدیث موضوع دا حدیث موضوعی دی د ځانه جوړ شوی دی سليمان عليه السلام اسونه زغلول په دې کې لغون د تاخير په منځ کې راغې مونږه کړې دي انبیا مونږه قضا کوي خو په هغه وخت اخر کې کړې دي مونږه کړې مونږه نه قضا کړې خو لګ تاخير به کې راغې او چې ته دا معنا کوي چې مونږه وکړو منځ نو کړې به لالول لو دې اسونو سو ګنا کړې وا او دویم دا چې دا خود ته مال نو دا خود بیت المال مالو لو دې بیت المال مال دا ولې ضایع کاو ها یو غیت موس قضا کړ یوه دې بیت المال مال ضایع کړ او بل دا چې زناور له سور کړه سزا ورکړه بغیر د سن نقصان نه نه دا خبره غلط ده چې مخالف دې ترجمه کوي او دا معنی کوي ردوا اصل معنا دا دا چې سليمان عليه صلوات و سلام وی اسونه راولي چې اسونه ستړي شوې دي منډه والدا ماز غلولي دي چې د جهاد لپاره تیار کم منډه ورکوله یو شیز به تیارې ځان به تیارې چې سبا مقابله د دشمنانو مخ کې ودرېږي او کې اوس بخه علم کې کتابونه به یادې ځان له کتابونه आले مهنت به کې که مقابله کې د الله د دین د دشمنانو سره خوفه بیا او کنه کې بیا د خپل خو خبره چې بس علم به حکم او مزه به حکم یو جمعات کې وکینم نه نه نه نه او ماته وخره که حد ګلون او هارون اچې عزت به میو کټه مدرسه به می ګاډي به یو مخې رستو بلانه رواني یو بس به ډېر لوی پروګرام به نه بیا رو رسکه بیا خو د خمازارا او که میشن د انبیاو باندې زی دا انبیاو پا نقش و قدم زی نو کم نقصانونا تکالیف کم رد بد الزامات پا انبیاو را غلیو او پتا امرازی اگو را غیم بدنام کرے سلیمان علیہ السلام و سلام ولقد فتننا سلیمان والقینا علا کرسی جسدن سمانا با پتا کی ما امتحان کرے پا سلیمان علیہ السلام باندے او غرزولی ما پا کرسی دا کے علا کرسی په جولای دای کې پتاغ دای کې ا جسدن یو جوسا سمانا نیمګړې بیا لا وګرا چې دا ګرځې درې والله تا بعض خلکو کوئی وی ګوره سليمان عليه السلام وی چې زب نن شپه کې سل خزی وی زب سره تلاتل کوم له سره ته راتل او کلو دا غسلو نا اید یوی خزی یو بچه پیدا شو اغم نیم گلیو دا خبر صحیح نه ده سليمان عليه الصلاه والسلام زب خذ تراتل کوم خوشورو بزد نن شپې نه کوم دنن ابتدا مراد احادیث نه سره ابتدا چې زب شورو دنن نه کوم شاتل وکوم خوشورو ابتدا دنن به ټول راتل نن کوم بعض خلک هغه ګوتمه یادې چې د سليمان عليه الصلاه والسلام بادشاہي وا بیا ته بادشاہي تره وا نو بیا یو مای فروش چې مایان به خرڅول دا غي سره نوکر شو ځکه لمبلې هغه ګوتمه پلاس وا نو هغه ګوتمه ته پاغا سن کی یا سمندر کې غیب شپره وته دا نو بادشاہي ته لاړه نبی سليمان عليه السلام ډېر خپاو چې زمانہ او قطمنه وترې زو بچاوي په قطمو بچای ملاوي ته ورشه بچای هغه ځان زره زره کې قطمو باندې ملاوي اچ چاته ملاوي شو لکه مردار په بیا جنگونه او دا قطمو باندې ملاوي آسان کار دی بچای نو بیا د یو مای فروش سره مزدور شو د پاره د دې چې کله واغه قطما یا غمه چرته میانو خورلې چرته ماله په لاس راشي بیا وځه بچاشه نمایان به صفا کول سليمان عليه الصلاه والسلام لکه مایان صفا کول د مایانو کې په صفای کې یو مئی اغا غتمه خورلې و نو هغه موندا اغا غتمه زر پلاس کلا او زما مایان ته ضرورت نشته صفای ته زبیا بچا شو تعجبا تا کسی او ډکو سلې څوک یو خبره څوک بل خبره او مودودی وی ګورا دا حدیث زما عقل نه مني چې دا غسل خځوي زکه وي دي حدیثونه کله سلاجي کله نبی راځي او کله یا او کله شپې ته راځي دي احادیثو کې تعارض دي زما عقل نه مني یعنی دا احادیثو د صحت لپاره یو د مولانا څخه پکار دي ها عقل پکار دي کدا غا عقل مني خو حدیث بسې او کله مولانا عقل نه مني نبیا ابو العلا نبیا وا هغه غلطی نه حدیث صحیح دی بخاری کې دا حدیث سو ځای راځي هوکلا وی چې د سليمان عليه السلام نوی خځې وی لس کم سل کله وی او یا وی او کله وی شپې ته وی نو حدیثونه بالکل صحیح دي دا غي تطبیق علما محدثین دا څه کوي زمنګ شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله نور محدثین چې ټول خزه د سليمان عليه السلام سوې نوي لس کم سل شل پاري کې وینځوي نو سو باد شوې شل تل رکا او یا لس پاري کې حایزه وي نو چې لس ته حایزه لري کې شل ته وینځل لري کې نو سو باد شوې شپې ته طول خزه پاکه بغیر د وینځو نشپېته وی حره لسب کې حایزه وی او یا او شلب کې وینځي وی نو نوی دا تدبیر دا نه زما عقل نه حدیث غلط ته ته غلطی سړی حدیث صحیح دی نور کیسه خلکو جوړ کړی قال نبی سليمان عليه السلام زما ربا اغفر لي بخنو کما تا وهب لي ملکن وبخ ما تا بادشاہي او معجزه الله ما تا راکي لا يم بغي لي عادن چه مناسب نوي دي پاره د یو کس مې بادي رسو زمانہ دان چاغه بخيلو چې یلا ما دا یو شیز راکه چې چاله بیا رسو نه ور کړې او نه دي مخه ور کړې نه الله دا ابتلاء امتحان پماو کې چې دا امتحان په بلچا ها ند دا اوسته یو نه کې دا نه چې هغه بخیلو او ها ملکن نه مراد قدرت او معجزه دا سي معجزي ما ترا کې چې یو کس د پاره مناسب ني زمانه رستو حدیث کې راځي حنبي عليه السلام صحابو جناتون ول شیطانان نو نبي عليه السلام زما لغوالي چې دا پرې د موثار په دمکه خلق سکي لوبه کوي چې زه او تړم تابع کم خوینا زمارور دعا اوخته وا سليمان عليه السلام چې ملکن لا يم بغي له احد من من بعد نبي نبي پرې خو داغه تابعو او داغه خصوصيته انك انت الواب يقينا ته بخشش کوونکې فسخنا له نو تابع کړو موږ داغه پاره فسخنا له نو تابع کړو موږ داغه پاره با تجدید چې روانو دا بعد به امرې په حکم د سليمان عليه السلام روخان نرم حيث اصحابه کم دې کې بدا خوغه شو کم دې ته بچ داغه اراده و شو هغه دې ته و بعد روانو د جمی په موسم کې با ها کم وخته سليمان عليه السلام استخور تبته آذربایجان تبته ځکه چې انکه آذربایجان استخور ګرمو نو دا گرمی قیلولی دا باربا چه روٹے بے شام کی او خورلا نو بیا با گرمی لا ال تکی تا دا میلا لشل میں انتو دا پارا او دووری پا موسم کی چه گرمی بوا نو بیا با کابل تراتا چونکہ کابل یخ دے نو دا ہوا پا ذریعہ با بندشپک منٹا کی اگر آرسی دا یا کم پوشی دا جازون مازون غوث لال فسخنا لوریا تجربی امری رخان حیث و صحابہ وشیاطین کل بنای وغواس او شیطانان الیو اباده کونکی وغواس غپی وونکیو پدریابونو کې چابو ته جواهرات روخکل چابو ته لالونو روخکل چابو ته ابادیانې کولی بی پیسو نوکرانیو شیطانان واخرین او نور کسان مقرنین تلیشو فلسفات پسنزینو زکر داغا تابیو داغا شاگردانو او شاگرد او استاد نه پیسې تنخوا نه لی هګاری فریو راکې دا خو د دې زمانی دی او استاد چې سونه وراکې پکې واخرینا مقرنین فلسفاد نور شیطانان نور ملګریو ها شیطانانو تلشی فلسفاد په زنجیرونو کې باز بوله کارونه کول او چې کم به سرکشو ناکار وو ناغه به تړل په زنجیرونو کې جیلونو کې به چول حاذا طاونا فمنون او امسک بغیر حساب دا الله وې زما انسان دې بغیر حساب حاذا طاونا بغیر حساب دا زما بخشش دې بلا حساب ډېر نو فمنون احسان کوا په خلکو او امسک یاقید کبن کا اوس تا خو خدا کې احسان کې پرې دې او کنه ځان سره ساتي او قید که نو امد خواه دا بادشاہ دا اختیار شتا چاگه چا دا یوشه ارکه چا دا نو ارکه لکه حدیث که رازی نبی علیه السلام سلور کسانو تا سلسلو خان وار کری یوزل او نور پری خود داولی خریفه لی اختیار ده نو بعض خلق کوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی خپل مال ها د بیت المال مال تقسیم کړو اول خو تبری لیکلی دی پنځم جل کې هغه ز خپل مال تقسیموم لا من بیت المال نه د بیت المال مال تقسیم او زک هغه تقسیموم د بیت المال مال خو هغه له اختیار او خلیفو خلیفہ له اختیار کې چاله ور کوي دی کست د چا سره کار دی دا وګورا دای کړی او دای کړی خدا غي مقصد د بدنامولو د پیغمبرانو وی واین له ویندنا له زلفا او حسن ما باب او یقینا دل روز من سرا له زلفا بدلا او حسن ما او خسته دې واپس کړو عندنا زلفا او حسن ما او خسته دې واپس کړو ما سره الله و دا غلو یا بدلا دا انبیاء علیه الصلاۃ والسلام لوی درجی دی لوی مقامات دی دا الله په دربار کې دا خو د مخلوق په دربار کې انبیاء سپک شوی دی څوک په یو الزام لګی څوک په بل الزام لګی څوک په یو خبره تړلی او څوک په بل خبره دا د یهودو هغه تلل دی یهودو اسرائیلیات دی نو باز خلکم کتابونو کې رول ویلی گل ها او انبیاء علیه الصلاۃ والسلام بدنام کړه دو پیغمبرانو بیان یو کو د پلار او د زوی چې دواړه بادشاہانو دواړه پیغمبرانو او دواړه حاضر خې فیصله کوله